को कैसे मैं सुलझाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपनों में जो दर्द ये है कैसे के वादे हो गए झूठे, प्यार के वादे हो गए झूठे, वफा के बंधन टूटे, वफा के बंधन टूटे, बन के जीवन साथी कोई I'm not afraid.